na poto na zonga ndeli popo Julien Nazali importé à paradis terrestre. Nakende pe miziki ya fiesta sukisa Tozala na Julien po abangisa.